माहेश्वरात, महेश्वरानी का क्या अर्थ है? महेश्वर से आए हैं। महेश्वरात आगतानी, यानी महेश्वरात आगतानी कानी महेश्वरानी, कानी मतलब कौन आए महेश्वर से? चतुर्दर सूत्रानी, ठीक है। किमर्थानी? अण आदि संज्ञा, समय अण आदि संज्ञातानी, अण आदि संज्ञातानी कानी सूत्रानी, है ना। अनादि संज्ञातानी का अनादि संज्ञा के लिए कौन है? सूत्र। कस्मात आगतानी? महेश्वरात आगतानी, महेश्वरात कानी आगतानी सूत्र, सूत्राणी आगतानी। कस्मात आगतानी? कस्मात आगतानी? महेश्वरात आगतानी। किमर्थानी आगतानी? चतुर्दश सूत्र इति का अर्थ है चतुर्दश। ये चतुर्दश सूत्र क्या है? महेश्वर भगवान की कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए, इसलिए इनका इन सूत्रों का नाम हो गया महेश्वराणी सूत्राणी और सूत्राणी। ये किस लिए है? तो कह रहे हैं कि अण आदि संज्ञा बना, अण आदि ये शांति अनादय अनादय अनादय चार सौ संज्ञा थी अनादि संज्ञा, ऐसा करेंगे। अनादि एक संज्ञा का आदि से, जैसे कहेंगे रामादि वन को गए थे, राम जी गए और एक आदि गया था, कितने हो गए? दो गए क्या? तीन। कौन कौन गए? राम लक्ष्मण सीता, लेकिन हमने नाम नहीं, हमने कहा रामादि वन को गए थे, तो राम जी गए, एक आदि नाम का व्यक्ति गया था, ऐसा नहीं? नहीं, नहीं। आदि से क्या गएंगे? राम जी के साथ जो जो भी होंगे, जैसे राम आदि कितने भाई थे? चार। तो रामादि से आदि से भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी लेंगे, है ना। ऐसा आदि शब्द यानी उसके सदृश और भी, ठीक है ना। तो अण आदि, अनादि जैसे अण संज्ञा है, अण जानते हैं ना, संज्ञा अण है, आगे आदि जानते हैं सूत्र बनाएगा अनादि, जैसे अण संज्ञा, अच संज्ञा, जल संज्ञा, खर संज्ञा, इक संज्ञा, ऐसी संज्ञा है, वो संज्ञा के प्रयोजन के लिए ये सूत्रों का ये प्रयोजन है, ऐसा बता दिया। और एसाम सूत्र आया, यहाँ आया था एसाम, एसाम केसाम चतुर्दश, एसाम केसाम सूत्र, सूत्राणाम, सूत्राणाम अंत्या, अंत्या का क्या अर्थ है? अंते भव, अंते भव इति अंत्य में होने वाला, अंत में होने वाला, अंत में होने वाला कौन? वर्ण, वर्ण स्वाभाविक आएगा, ठीक है ना। अंत ये इनको कहते हैं लाक्षणिक, लक्षणा से आ जाते हैं। जैसे आज कोई आएंगे, आज पाठ नहीं चला, तो इसका मतलब लक्षणा के अष्टमी है, ऐसी कई चीजें हमको बोलना नहीं पड़ता, स्वाभाविक आ जाती है। नहीं आगे आ जाए, नीचे नहीं देखते, अच्छा थोड़ा इधर। तो इनके ऐसा यानी ये चतुर्दश सूत्रों के अंत में होने वाला जो वर्ण है, यानी अंतिम वर्ण, अंत में होने वाला अंतिम वर्ण, वो क्या है? इत संज्ञक है, यानी इत संज्ञा प्रयोजन है उसका, इत संज्ञा आगे हलंतम सूत्र से प्रयोजन बताएंगे। हम टिप्पणी देख रहे थे नृतावसानी, ये तो हो गया था, और आगे सूत्रों का प्रकार देखा था कि सूत्र हमारा चार प्रकार, कितने प्रकार है? षडविधम, विधम का अर्थ है प्रकार, यहाँ पर भी छह प्रकार के सूत्र होते हैं। उस सूत्रों का हम देख रहे थे कौन सा सूत्र का क्या प्रयोजन है। आगे आगे देखिए, यह हमका जो छोटी पुस्तिका है इसमें देखिए, हम पहला संज्ञा सूत्र का क्या प्रयोजन है, तो बताया था शक्ति का जो नियामक सूत्र होता है, शक्ति का नियामक सूत्र को कहते हैं संज्ञा सूत्र, है ना। शक्ति, किसी भी शब्द में शक्ति रहती है, बिना शक्ति के शब्द नहीं होता। उस आगे आप पढ़ेंगे अर्थबद्ध धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो अर्थ वाला ही होता, कोई भी शब्द होगा बिना अर्थ के कोई भी शब्द नहीं होगा। घट, ये घट शब्द में शक्ति है या नहीं है? ये घट शब्द की शक्ति किस में है? मिट्टी में, मिट्टी में दब जाएगी, घट शब्द की इसमें है, है ना। ये शब्द आपको इधर दिखाएगा, जैसे मैं कहूँगा घटिका, ये घटिका इस शब्द की शक्ति किधर है? इधर दिखाएगी, ना कि इधर देखेंगे आप। तो शब्दी शब्द का आपको श्रवण करते हैं, आपका आप किधर देखते हैं, वो शब्द की शक्ति है। शब्द भी की शक्ति नहीं हो, तो देखो एक व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है सब आकर्षण हो जाते हैं, एक व्यक्ति असभ्य भाषा बोल देते हैं उसको सब लोग मारपीट कर लेते हैं। तो शब्द में शक्ति है या नहीं है, शक्ति से कैसे कैसे देखो शब्द की वजह से कितने व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, तो शब्द में शक्ति है। तो संज्ञा ये शब्द है ना, तो वो कह रहे हैं कि शक्ति का जो नियामक सूत्र होगा उस शक्ति का षष्ठी समास कर लेना, शक्ति है नियामक ही थी, नियामक का अर्थ है नियमन करने वाला, नियमन यानी वश में करने वाला, किसको वश में करने वाला, शक्ति को नियमन करने वाला, शक्ति को नियमन करने वाले सूत्र को क्या कहेंगे, शक्ति नियामक, शक्ति नियामक सूत्र को संज्ञा सूत्र कहेंगे, ऐसा समझना चाहिए। आगे चलिए, अनियम नियम कारणी परिभाषा, अनियम कहीं हो रहा है, नीचे बैठे नहीं नहीं अनियम कहीं हो रहा है उस अनियम को नियम करने वाले को परिभाषा कहते हैं, ठीक है ना, कहीं जैसे अव्यवस्था हो रही है तत्काल परिभाषा आके वहां पहुंच जाएगी। जैसे आप आगे एक सूत्र लिख लेंगे इसी के आगे, एक एक उदाहरण के लिए संज्ञा सूत्र तो बहुत सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र आप पहला सूत्र हलंत्यम लिख दीजिए और दूसरा आदिगंत्य लिख लीजिए, एक एक उदाहरण आपके सामने होना चाहिए, तो एक एक लिख लीजिए। अच्छा दूसरा अब आया था परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र जैसे वहीं पुस्तिका में, पुस्तिका में दो नंबर में लिखेंगे, जैसे पहले इसका अर्थ समझे कि अनियम हो रहा उसका अनियम को नियम करने वाले को परिभाषा सूत्र कहते हैं। परिभाषा जैसे परिभाषा सूत्र हाँ जैसे आद्यंतो टकितो अलोन्त्यात् पूर्व नहीं आदि नहीं क्या सूत्र है आदे ही परस्य, हाँ आदे ही परस्य भी है और सूत्र है ना अलोन्तस्य, लक्ष्मण जी इधर आए स्थाने इधर आ गए इधर, अलोन्तस्य अलोन्तस्य का देखिए आप इकोणची आपने सब नहीं पढ़ रखा है, इकोणची में देखिए आप शुद्धि उपाय बनाते हैं, शुद्धि उपाय बनाते तो वहाँ आगे सूत्र आएगा लोप नहीं संयोगान्तस्य लोप, तो संयोगांत का लोप होगा तो वहाँ आप बहुरी समास करेंगे संयोग अंतेर यश्य इति संयोगांत, संयोगांत अन्य पद होगा उसका बहु पद, संयोगांत कौन पद, उस पद पूरे पद का लोप हो जाता है, तो पूरे पद का लोप होगा वहाँ शंका होगी कि देखो हम दो दिन बनाने में लगते हैं उसको और आप अभी तीसरे दिन का आगे कि वो संयोगांत पद के लोप कर दो, जैसे बहुरी समास का अन्य पद होता ना, जैसे मैं कहूँगा को बहुरी का ये मान लो अन्य पद होगा, जैसे मैं कहूँगा जिसके हाथ में दंड है उसको देखो दंड हस्तेर यश्य इसी दंड हस्त पुरुष, उस पुरुष को देखो तो पुरुष को देखेंगे ना कि दंड को देखेंगे ना हाथ को देखेंगे, तो संयोगांतस्य लोपों में आप बहुरी समास करेंगे, बहुरी होगा संयोग अंतेर यश्य, संयोग अंत में है जिसके किसके पद के पदस्य, वो पूरे पद का लोप हो रहा था, पूरे पद का लोप हो रहा तो दोनों दिन हमको मेहनत क्यों करवाया, ठीक है ना, वहाँ ऐसी शंका होगी, तो अनियम हो रहा नहीं हो रहा है, उस अनियम को नियम करने के लिए सूत्र आया अलोअंतस्य, अलोअंतस्य आके कहेगा कि षष्ठी के निर्देश से अगर कार्य हो रहा हो तो षष्ठी का कौन है षष्ठी संयोगान्तस्य, ये षष्ठी है या नहीं है, और इसके निर्देश से क्या कार्य हो रहा है लोप कार्य हो रहा है, तो वो ये कहेगा कि देखिए षष्ठी के अगर निर्देश से अगर कार्य हो रहा तो अंतस्य अंत के स्थान पर करना चाहिए, तो अव्यवस्था हो रही ना, अव्यवस्था क्या हो रही है कि दो दिन की मेहनत को ये पानी में फेर रहा था, इसने आके कह दिया नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यवस्था कर दिया कि नहीं अंतिम के स्थान पर करना चाहिए, अनियम नियम कारणी परिभाषा सूत्र परिभाषा सूत्र ये परिभाषा सूत्र कहेंगे। दूसरा सूत्र और देख लीजिए आद्यंतो आद्यंतो टिकितो आद्यंतो टिकितो, ये सूत्र आपने पढ़ा ही होगा, अभी आद्यंतो टिकितो मिद चौंत्यात परा ये सूत्र है, तो ये सूत्र कहेगा कि अभी जो आगम हो रहा आदि में बैठेगा या अंत में बैठेगा, आगम होगा किसी सूत्र के द्वारा, तो ये आके कहेगा कि टित कित में टित है तो आदि में कित है तो अंत में, ऐसा आके व्यवस्था करेगा, ये एक एक उदाहरण लिख लेना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए आगे जब सूत्रों का, क्योंकि सारे सूत्र पढ़ेंगे वो सारे सूत्र आएंगे तो आपको तत्काल उपस्थित होना चाहिए क्या अव्यवस्था हो रही है इसने क्या व्यवस्था किया, ये पूरा दिमाग में आना चाहिए। आगे देखिए आगे सूत्र है संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र और दूसरा तीसरा सूत्र अतिदेश अतिदेश अतिदेश कहेंगे कि जैसे जो देखो आगे देखो अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपक आरोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। अन्यस्य धर्मस्य दोनों समानाधिकरण है या नहीं है, अन्यस्य और धर्मस्य दोनों समान, ये समान विभक्ति को कहते हैं समानाधिकरण विभक्ति। तो इसको समानाधिकरण विभक्ति होने पर अर्थ भी समान करते हैं। अन्यस्य धर्मस्य तो कहेंगे अन्य धर्म का, अन्य जो धर्म, अभी अन्य से में आप षष्ठी नहीं बोलेंगे और धर्म से में षष्ठी नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, अन्य में भी षष्ठी हटा दीजिए, धर्म में भी षष्ठी हटा, दोनों को मिला के अन्य धर्म का। कहाँ, अन्यत्र यानी अन्य जगहों पर आरोप का बोध सूत्र को अतिदेश सूत्र कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण लिख दीजिए, स्थानेंतरतम और यथा संख्यम अनुदेश समानम, और दूसरा और लिख दीजिए गोतोणित, गोतोणित और स्थानेंतरतम। लेकिन ये स्थानेंतरतम और यथासंख्य में थोड़ा संदेह, तो परिभाषा हो सकता है ना, स्थानांतर आप सीधा लिख दीजिए गोतोणित, अच्छा स्पष्ट सूत्र है। गोतोणित क्या करता है कि देखिए नित्वत नहीं होने पर, नित अतिदेश कहते हैं, अतिदेश का जैसे मैंने कल बताया, जो जैसा नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा कुछ मान लेते हैं, जो जैसा नहीं है उसको मान लेते हैं। ये किसी स्वामी जी ने सुनाया, मैं सुना देता हूँ, अपना प्रसंग नहीं है, फिर भी अतिदेश का, जैसे गाँव में कहीं शादी होता है, शादी होता तो वहाँ क्या है कि उस वर वाले पक्ष को भी एक उसका नहीं, वर वाले पक्ष को भी मामा चाहिए और वधु वाले पक्ष को भी मामा चाहिए, वहाँ थोड़ी देर के लिए, आप सुना ही होगा, वो स्वामी जी बता रहे थे, मेरे को पता नहीं, लेकिन वो कह रहे कि मामा कोई चाहिए वहाँ। तो जे अभी उस वर वाले पक्ष के मामा आए नहीं, तो वहाँ किसी को भी कह, अरे थोड़ी देर के लिए आप मामा बन जाओ बस, हाँ तात्कालिक मामा बन जाओ, तो वो मामा है क्या, पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए उसमें आरोप कर दिया, किसका आरोप किया, मामा पने का। उसमें कोई भी पता नहीं कौन सा व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा तात्कालिक उसमें मामा पने का आरोप कर दिया, उसको कहेंगे अतिदेश, है नहीं और उसमें आरोप कर देना। जैसे मैंने कल पंडित जी का बताया था, गांव में जैसे पूरे गांव में आसपास में पंडित जी नहीं हैं, तो फिर वो काम थोड़ी देर के लिए चलाना है, तो उस गांव में कोई अच्छा सभ्य व्यक्ति जो पाठ पूजा अच्छा करता है, उसको कहते हैं अरे आप तो हमारे गांव के पंडित जी आप ही हो, आप ही थोड़ा आओ, तिलक कर दो और धागा बांध दो, अतिदेश कर देते नहीं कर देते, उसको कहते हैं आरोप, आरोप थोड़ी देर के लिए कर देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार ये सूत्र है कि जो नित्वत नहीं है, नित्वत नहीं है लेकिन उसको भी नित्वत मान लेते, आगे स्पष्ट हो जाएगा, बताएंगे आगे। अच्छा फिर आगे सूत्र है विधि सूत्र, विधि सूत्र कहते हैं अपूर्व बोधक अपूर्वार्थ अपूर्व अर्थखा, अपूर्व यानी जो नहीं है, अपूर्व कहते जो नहीं है, ऐसे अर्थ का बोध करवाने वाला सूत्र अपूर्व। जैसे इसका उदाहरण लिख लीजिए सीधा सीधा, इको एणची और इसके उदाहरण तो बहुत ही हो जाएंगे, विधि सूत्र बहुत मिलेंगे आपको, है ना, लोपः साकल्यस्य और ये संयोगान्तस्य लोपः, लोपः साकल्य संयोगान्तस्य लोपः इको एणचि एचो यवायव आद्गुण वृद्धि रेचि, ऐसे सूत्र बहुत मिल जाएंगे विधि सूत्र, ये विधान करते हैं। आगे देख रहे हैं तो अपूर्व का बोध करवाएगा जो नहीं है, अभी इक के स्थान पर यण आदेश करेगा, ठीक है ना, तो विधान कर रहा है, किसका विधान कर रहा है, यण का विधान कर रहा है, तो नया ही कुछ अपूर्व करते नया ही कुछ बताएगा वो, है ना, इक के स्थान पर अभी तक यण नहीं हो रहा था, ये अपूर्व बताएगा कि यण हो, यही विधान है, तो इसको कहते हैं विधि सूत्र। आगे सूत्र है इतर, कौन सा सूत्र है, नियम सूत्र, नियम करेगा, तो देखिए क्या नियम करेगा कि सर्वत्र प्राप्त है, सर्वत्र जैसे सबको प्राप्त है कि क्या, जैसे लोक में उदाहरण देंगे, आगे जैसे मीमांसा इत्यादि में क्या है कि एक सूत्र आता है, वो श्लोक आता है, व्यक्ति क्या है, स्वभाव से प्रवृत्त होकर मांस खाने के लिए प्रवृत्त होता है ना। मांस खाना स्वाभाविक व्यक्ति की प्रवृत्ति है। वहाँ फिर नियम कर देते हैं, पंच पंच नका भक्षा ब्राह्मण ब्रह्म सत्रम राघव है ना। राम वहाँ कहते हैं, बाली कहते हैं राघव राम जी को, हे वो राम जी ये पांच पांच नख वाले को केवल खा सकते हैं, है ना। पांच नख जिस प्राणी के होते हैं उनको खा सकते हैं, उन पांच नखों में भी जी नखों में भी सब पांच नख वालों को नहीं खा सकते। नख पांच नख तो मनुष्य के भी हैं, वो उनको नहीं खाना। फिर वहाँ एक श्लोक नीचे वाले कहते हैं कुर्म खड़गी खड़ग कुर्म और ऐसा पांच बताते हैं, उन पांचों में से केवल पांच को ही खाना, पांच नख वालों में से पांच को ही खाना, ये नियम कर दिया। पहले कह दिया कि पंच पंच नखा भक्ष ब्रह्म क्षत्र से राघव, ब्राह्मण और क्षत्रियों को पांच नख वाले को खाने का विधान है, ठीक है ना। तो खाना स्वाभाविक प्राप्त है उसमें विधान, जैसे देखिए आप थोड़ा देखिए, कोई एक स्वामी इसने बताया मेरे को कि पुत्र बहुत शराब पीता है, तो पिता क्या कहता है कि अरे शराब बाहर नहीं पीना, घर पे आके थोड़ा पी लो। तो पिताजी वहाँ का पीने का विधान कर रहे हैं क्या, है ना। बहुत प्राप्त है उसको पिताजी कह रहे कि यहाँ तक आप आइए, फिर आगे यहाँ करो भी हम बंद करवा देंगे, लेकिन पहले बहुत अत्या हो रहा ना, उसमें नियम कर रहे हैं क्या। वहाँ विधि थोड़ी करें कि पिताजी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं घर पे तो पी लिया करो, ऐसा पीने की विधि नहीं करें। इसे खाना स्वाभाविक, मांस खाना स्वाभाविक प्राप्त है, ये मीमांसा का श्लोक है, मीमांसा में पढ़ें। खाना प्राप्त है, वो प्राप्त को कह रहे हैं कि पांच नख वालों को भी खा सकते हैं, और पांच नख वालों में भी इन पांचों को ही खा सकते हैं, पांच का नाम बता दे। और उस पांचों को बताया पांच को मारना बड़ा कठिन है, वो मरेंगे भी नहीं। इसलिए देखिए आप संकोच किया ना, संकोच किया तो वो पांच मारने जाएंगे तो वो आपको मार देंगे, है ना। इसलिए विधान कर दे, उसी को कहते हैं नियम। नियम देखिए आगे इस हमारे व्याकरण में क्या नियम है कि पति शब्द है, पति शब्द है, पति शब्द की घी संज्ञा होती है। पति शब्द की क्या होती है, घी, क्योंकि हर्ष इकार उकार की घी संज्ञा होती है। तो हर्ष इकार उकार की घी संज्ञा होने के कारण से अब इस पति शब्द की भी क्या संज्ञा होनी चाहिए, घी संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन आगे एक सूत्र आएगा पति ही समास एव, ये नियम कर दिया पति ही समास एव। अगर पति शब्द की अगर आपको संज्ञा घी संज्ञा करना हो तो समास में ही घी संज्ञा करना है, बिना समास के कोई घी संज्ञा नहीं होगी। इसलिए पति शब्द की जब आप भुवः पति थी या भुआम पति थी भूपति बनता है, राष्ट्रस्य पति थी राष्ट्रपति बनता है, उमायाः पति थी उमापति बनता है, लक्ष्म्याः पति थी लक्ष्मीपति बनता है। तो वहाँ लक्ष्मीपति या उमापति या राष्ट्रपति या प्रजापति ऐसा जब समास करेंगे तो इसकी घी संज्ञा होगी। घी संज्ञा होने पर जो जो घी संज्ञा का कार्य होगा वो होगा, बाकी स्वतंत्र पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होने पर इसके रूपों में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका रूप बनना पत्यु, नहीं तो बनना चाहिए पते ही बनना चाहिए, जैसे सीताया पते पताये बनता है वहाँ तो, लेकिन वहाँ जैसे भू पताये ऐसा बनता है भूपते है, समास कर दिया तो रूप परिवर्तन, जब समास नहीं का तो रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नियम कर दिया, ये सूत्र लिख दीजिए राक्षस्य पति समास एव। तो देखो इस सूत्र का पहले ये अर्थ समझो, इतर निवर्ति फलकार्थ बोधकम सूत्रम नियम सूत्रम। इतर इतर का अर्थ भिन्न, इतर के निवृत्ति फलक, फलक या फलक शब्द सुनते आप फल, और यहाँ क्या दे रखा है फलक, ये क्या है यहाँ बहुरी समास हुआ, देखो पकड़ाया। तो इतर यानी इतर की निवृत्ति ही फल यानी प्रयोजन है जिसका, इतर यानी ये मेरे से भिन्न है, ये इतर है यानी है ये और उससे भिन्न इतर कहते हैं। जैसे घट से पट भिन्न है या नहीं है, तो घट भिन्न कहो चाहे इतर कहो ऐसा कहो, तो इतर की निवृत्ति, इतर के निवृत्ति कर निवृत्ति यानी निवृत्त करवाएगा कि ये नहीं हो, तो उसका निवर्तन करवाएगा कि जब जब अगर आप पति शब्द का अगर घी संज्ञा करना हो तो समास में ही करना हो, तो इसकी जो घी संज्ञा प्राप्त हो रही तो इतरों से निवर्तन करा दिया इसको, ये निवृत्ति ही फल प्रयोजन है जिसका, किसका ये क्या सूत्र है, विधि नियम सूत्र का ये प्रयोजन है। ऐसा इस अर्थ का बोध करवाने वाले सूत्र को नियम सूत्र कहते हैं। फिर आगे कौन सा सूत्र है, अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र क्या करता, देखो इसका स्पष्ट है, अधिकार सूत्र अपने घर में कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों के घर में जाके बड़ी व्यवस्था करता है। ठीक है, जैसे इसके लिए आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, अपने घर में कुछ भी नहीं करते हैं, है ना, थोड़ा इधर से उधर से नहीं करते, लेकिन दूसरों के घर में जाके ये पूरे पूरे मकान भी ढा देते हैं, पूरे पूरे ही बहुत कुछ कर देते हैं। तो कह रहे स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्व सति, स्व यानी अपने देश में, अपने यानी अपने जो स्वयं का जो सूत्र है, अपने में कुछ कार्य नहीं करेगा। स्वदेशे, स्वदेश यानी यहाँ कोई देश विशेष ऐसा नहीं लेना, कोई प्रांत वगैरह नहीं लेना, स्वद यानी अपने स्वयं सूत्र में, अपने देश में वाक्यार्थ शून्य, वहाँ कुछ भी इसका वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे इसके लिए सूत्र अधिकार सूत्र बहुत सूत्र हैं, जैसे एक पूर्व परियो ये अधिकार चलाता है, और पदांतस्य अंगस्य ये बहुत सूत्र हैं, अधिकार सूत्र बहुत आगे आएंगे, लिख लो एक पूर्व परियो अंग उदाहरण। हाँ अभी बताता है, इसका उदाहरण नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये उदाहरण मतलब रूप या सूत्र चाहिए, सूत्र तो ये बता दिया लेकिन इसके उदाहरण नहीं मिलेंगे। उदाहरण यही है कि अधिकार चलाएगा, अपना अधिकार चलाएगा कि वहाँ से वहाँ तक मेरा अधिकार हो, ये अपना अपना अधिकार चलाएगा। ठीक है ना, इसके लिए आगे लिखाएंगे वहाँ के इस सूत्र की संख्या से लेकर इस सूत्र संख्या में समान कार्य होगा, वो आगे लिखा लेंगे। बाकी अगली सूत्र तो स्वदेशे वाक्यार्थ शून्य, स्वदेशे अपने स्वयं सूत्र में कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा, परदेशे यानी अन्य सूत्रों में, परदेश यानी अन्य सूत्रों में वाक्यार्थ का बोध का जनक होगा, वाक्यार्थ का बोध करवाएगा, ये इसी सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। यहाँ तक सूत्रों की चर्चा हो गई, इसमें कोई आपको शंका हो तो मैं कल पुनः विचार करेंगे। अभी आगे देखिए, हमारा विचार चल रहा था सूत्र का, अभी लक्षण बता रहे, पहले सूत्रों का प्रकार बता दिया और सूत्रों का भी लक्षण बता दिया, भेद बता दिया, भेद सूत्रों के तीन प्रकार छह प्रकार का होता है, अभी सूत्रों का लक्षण भी बता रहे हैं। आगे देखें वहाँ पढ़ेंगे अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद् विश्वतो मुखम, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद् विश्वतो मुखम, स्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः, स्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। तो ये सूत्रों का लक्षण यानी बता रहे सूत्र किस प्रकार का होता है, यानी सूत्रों का क्या प्रयोजन होता है, कैसा सूत्र होता है। तो पहला बता दिया अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम एक पद है, तो अल्पाक्षर में आप बहुवी समास कर लेना, अल्प अक्षरो यस्मिन, अल्प अक्षर है जिसमें, सूत्रों में क्या रहेगा, अल्प अक्षर रहेगा, थोड़ा अक्षर रहेंगे लेकिन बहुत ही गंभीर बात उसमें रहेगा, तो अल्प अक्षर वाला सूत्र होता है। फिर क्या रहता है, असंदिग्धम, एक तो संदेह है नहीं, ये क्या करता है सूत्र, मतलब सूत्रों में संदिग्धता नहीं रहेगी, असंदिग्ध सूत्र रहेगा, संदिग्ध यानी जो कार्य करेगा स्पष्ट रूप से कहेगा कि इसके स्थान पर ये हो, ये सूत्र ये कार्य करे ये नहीं करे, उसमें कोई गुमफितता नहीं रहेगी। गुमफितता यानी क्या कहना चाह रहे, जैसे अभी आप सुनते हैं ना फट, ऐसे इनका क्या अर्थ है, कोई अर्थ है, ये है तो गुमफित, ये हो गया संदेह है कि क्या अर्थ है इसका। आज तक ये सोचा है आप संध्या करते हैं अस्त्राय फट क्या है कोई है तो कोई निरर्थक है ना, इसलिए, लेकिन सूत्र क्या हो गया, बिल्कुल असंदिग्ध होंगे, है ना, ऐसा। आगे बता रहे सारवत, है ना, सार अश्य अस्ति थी सारवत, सार वाले होंगे, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही सार हो गया। और विश्वतो मुखम, विश्वता, विश्व कहते हैं विस्तार को, विश्व किसको कहते हैं, विस्तार, और विश्वतः मुखो यश्य, क्या समाज किया, विस्तार से मुख है जिसका, विस्तार से मुख यानी सूत्र थोड़ा तो रहेगा लेकिन उसका, आप देखिए काशी का पढ़िए, आपको फोन में आजकल ये अष्टाध्याय ये पता नहीं, एक सूत्र के विषय में एक पूरा पेज भर दिया, सूत्र बिल्कुल छोटा है, लोपह नहीं लोपह साकल्य तो और भी बड़ा, अतो ये, है ना, ओ ये कितने छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन इनका दो दो तीन तीन पेजों में इनकी व्याख्या है, है ना। इसलिए कह रहे हैं सार वाले हैं और विश्व तो मुख, विस्तार से ये अपनी व्याख्या करने वाले, विस्तार से इनका अर्थ रहता है, ये सूत्रों का प्रयोजन हो गया। आगे स्तोभ, स्तोभ कहते हैं जाल, है ना, ये कहते हैं जाल सांची, लेकिन सूत्र क्या होंगे ऐसे, ये उनमें कुछ निरर्थक नहीं होंगे, अस्तोभ होंगे, यानी जाल से रहित होंगे। ऐसे जाल का शब्द के लिए क्या कह सकते हैं, जाल कहते हैं लोक में जाल सांची, यानी कहता कुछ है करता कुछ है, उसको कहते हैं जाल सांची। सूत्र ऐसे नहीं होंगे, सूत्र क्या होंगे, अस्तोभ वाले होंगे। और नवद्य, नवद्य यानी दोष, नवद्य यानी दोष, और न नवद्य ही थी अनवद्य, कौन सा समास हुआ, नहीं तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार स्तोभ यानी अनर्थक और अस्तोभ यानी अर्थवान, ऐसा हो जाएगा। ऐसे तो अल्पाक्षर, पहले पुनः बोलता हूँ, अल्पाक्षर वाले होंगे, असंदिग्ध होंगे, सार वाले होंगे, विस्तार से मुख वाले होंगे, और अस्तोभ होंगे यानी जाल साजी से रहित होंगे, या जाल साजी का कुछ भिन्न अर्थ करेंगे। अनवद्यम यानी दोष रहित होंगे। ऐसे सूत्रम, सूत्र को, सूत्र विदह विदुः, सूत्रों के विषय में जानने वाले हैं, ऐसे सूत्रों के विषय में, सूत्रों के विषय में कहते हैं। विदुः क्रियापद है, उस क्रिया का करता है सूत्र विदह, सूत्र को जानने वाले, सूत्रम कर्म हो गया, सूत्रों को जानने वाले विद्वान इस प्रकार के सूत्र कहते हैं। इतने छह प्रकार के सूत्रों के लक्षण कहते हैं, है ना, ये आप समझ लेना चाहिए। आगे देख रहे हैं, तीन नंबर टिप्पणी, चार नंबर टिप्पणी ये पढ़ लिया था, नहीं चार में पढ़ा था। इसके आगे अनादि संज्ञातया शिव सूत्राणि संज्ञा सूत्राणि एवं बोध्यम, अनादि संज्ञा के लिए है और ये शिव सूत्र, यानी इन शिव, देखो इनको शिव सूत्र भी कहेंगे, वर्ण समामनाएं भी कहेंगे, और चतुर्दश सूत्र भी कहेंगे, इनको नाना प्रकार के शब्दों से कहेंगे। चार नंबर टिप्पणी देखिए, चार नंबर टिप्पणी किसके ऊपर है, चार नंबर टिप्पणी किसके ऊपर है, अनादि संज्ञार्थ, यानी इसके ऊपर, तो इसके विषय में टिप्पणीकार स्पष्ट करें हैं। पहले ये थोड़ा समास बताएंगे, चार नंबर टिप्पणी नीचे पढ़िए, किमर्थानी इमानी, यानी ये प्रश्न करेंगे, ये किस लिए ये सूत्र है, इमानी यानी इमानी सूत्राणी, किस लिए है ये सूत्र, ऐसा प्रश्न हो गया, तो उत्तर क्या आएगा, अनादि संज्ञा के लिए है। अनादि संज्ञा के लिए कौन है, ये सूत्राणी, ये सूत्र महेश्वर सूत्राणी, अतः उक्तम, इसी प्रकार यहाँ कह रहे, उक्तम यानी कह रहे हैं, अनादि थी, पहले अनादि में समास बता रहे हैं, समास आरंभ कहाँ से हो रहा है, देखिए अन आदिर यासाम, अन है आदि में जिसके, ताह अनादय, ये कौन सा समास हुआ है, बहुरी हुआ, कहाँ से चला, आरंभ कहाँ से किया समास का, अन आदिर यासाम, अब यासाम दे दिया या यश्य, यसाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, या स्त्रीलिंग है संज्ञा इसलिए कर, ये समास समझ नहीं आ रहा, सर पढ़ें इसको टिप्पणी को, या आगे चले, हाँ पढ़ेंगे तो देखो समझ नहीं आ रहा, पढ़ने से क्या, देखो मेरे को समझ आ रहा और किसी को समझ आ रहा, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े संग टिप्पणी, पढ़ेंगे तो समझ भी तो आना चाहिए, वहाँ देखिए अभी नए नए शब्द हैं, अभी आप कहेंगे बहुरी समाज क्या, बहुरी में आपने कहा कि यश्य येसाम पढ़ना चाहिए, तो उसको बहुरी कहेंगे, यहाँ तो यासाम दे रखा है, यासाम क्यों दिया है, हाँ स्त्रीलिंग, आगे जो अन्य पद है वो स्त्रीलिंग होने के कारण से यहाँ यासाम दे दिया, तो आगे किए अन आदिर यासाम, अन आदि है जिसमें इनको, ताह अब यहाँ स्त्रीलिंग होने के कारण ताह अनादय, अनादय ये हो गया एक पद हो गया, अनादयस्ताश्च संज्ञा, अनादयश्च ताह संज्ञा इति अनादि संज्ञा, अभी ता दिया, अभी यहाँ देखिए थोड़ा ये है ना, ये प्रारंभिक में समझना कठिन है, ये सर्वनाम प्रयोग किया, सर्वनाम प्रयोग किया तो आपने ते दिया, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में ताह बनेगा, तो ता बनेगा, ये सर्वनाम पूर्व का परामर्श कराएगा, इस ता से पूर्व कौन है, अनादय, वो अनादय जो अनादि चाशो संज्ञा थी अनादि संज्ञा, यहाँ कर्मधारय कर दिया, लेकिन कर्मधारय करने पर भी चाशो नहीं लिखा इन्होंने, ये क्या बिल्कुल अत्यंत संक्षेप में कहते हैं, फिर भी आप सुन लीजिए, कोई नहीं, तो अभी कितना पद बन गया हमारा, अनादि संज्ञा। तो अभी अनादि संज्ञा आगे क्या लिख रखा है, नहीं अनादि संज्ञास आगे क्या लिख रखा है, ताह। वहाँ देखिए ताह कहाँ का रूप है, स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो देखिए पहले जो संज्ञा से पहले ताह लिखा उसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है, लेकिन आगे है कि अकार होने पर यहाँ विसर्ग नहीं होगा, लोप हो जाएगा, लेकिन है प्रथमा। अब यहाँ भी कर्मधारय करें, ताह चाशो अर्थ इति अनादि, फिर आगे आगे देंगे, नहीं बहुरी समाज करेंगे, अनादय अनादि संज्ञा प्रयोजनम येषाम। अब यहाँ येषाम दे दिया, अनादि संज्ञा, अनादि संज्ञा है ना, थोड़ा इस पे बोर्ड पे लिख देते हैं, अनादि पहले अनादय है ये, अनादि अनादि और संज्ञा के बीच में आप क्या समास करेंगे, अनादि और संज्ञा के बीच में क्या समास करेंगे, बहुरी नहीं करेंगे, क्यों हाँ कर्मधारय करेंगे, क्यों करेंगे, अनादि संज्ञा है ना, अनादि क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का विशेषण बनेगा अनादि। देखिए ये राघव संज्ञा है और इधर क्या नाम है, अनुराग संज्ञा है, यहाँ पर भी संज्ञा शब्द, यहाँ पर भी संज्ञा है, यहाँ पर भी संज्ञा है, लेकिन उन संज्ञा का क्या विशेषण बनेगा, राघव, इस संज्ञा का क्या विशेषण बनेगा, अनुराग बनेगा। तो देखिए एक समान होने पे, जैसे ये पांच पुष्प हैं, पांच पुष्प में ये नील है, ये पीत है, ये हरित है, ये कपिस है, तो अभी मैंने कहा नील पुष्पम आनय, तो कितने को लाएंगे, एक को लाएंगे ना, तो वो भेद कर दिया, उसको हो गया विशेषण। तो संज्ञा तो बहुत हो सकती है लेकिन अनादि संज्ञा, तो यह इसका संज्ञा का विशेषण बन रहा है अनादि संज्ञा, तो अनादि संज्ञा में इसलिए हम कर्मधारी करेंगे, अनादि चते संज्ञा इति अनादि संज्ञा। अब यहाँ बहुवचन होने पर 400 नहीं बोल सकते हम, क्यों नहीं बोल सकते, 400 एक वचन होगा तो 400 बोलते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ते बोलेंगे, अनादय चते संज्ञा इति अनादि संज्ञा, तो शब्द बन जाएगा हमारा अनादि संज्ञा, अनादि संज्ञा, ठीक है। अभी आगे और देखेंगे अनादि संज्ञा बोलते हैं, अब इसका और आगे शब्द देर का हमारा मूल है अर्थ, अर्थ शब्द का हमेशा अर्थ होता है प्रयोजन, अर्थ के बहुत और दूसरे भी अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ प्रयोजन, वो अनादि संज्ञा अर्थ का अर्थ कम क्या किया हमने, प्रयोजन, तो हम समास में बोलेंगे अनादि संज्ञा प्रयोजनम येषाम, अनादि संज्ञा ही प्रयोजन है जिनका, किनका, अनादि संज्ञा ही, अनादि संज्ञा ही करना, अनादि संज्ञा ही करना हमारा प्रयोजन है जिनका, किनका, सूत्रों का, सूत्रों का, सूत्रों का प्रयोजन क्या है, तो अनादि संज्ञा प्रयोजन है ना, तो अनादि संज्ञा अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या किया हमने, तो अनादि संज्ञा प्रयोजन है जिनका, ये सब करते जिनका, ये बहुरी किया हमने, इसका हिंदी होता है जिनका, अनादि संज्ञा करना ही प्रयोजन है जिनका, किनका, सूत्रों का, क्योंकि सूत्रों का क्या प्रयोजन है, अनादि संज्ञा, तो इसलिए हम बहुरी करेंगे अनादि संज्ञा ही करना प्रयोजन है जिनका, तो अनादि संज्ञा बनाएंगे। तो आगे देखिए इको यणची, अभी ये पूरी संज्ञा के अनुसार सूत्र बना गया, जलाम जस जसी, पूरे सूत्रों ये संज्ञाओं से सूत्र बना देंगे, तो वो सूत्र इक को जानना चाहिए, यण क्या है, फिर अच क्या है, जानेंगे तो आप अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे, तो इन सूत्रों से वो संज्ञा बनाएंगे, तो इस सूत्रों का प्रयोजन क्या हो गया, अनादि संज्ञा बना, तो अनादि संज्ञा प्रयोजन है जिन सूत्रों का, उन सूत्रों का नाम होगा अनादि संज्ञा। आगे देखिए वहाँ पदे रखे हैं, अनादि संज्ञा, वहाँ अर्थ का आगे देखो, देर का प्रयोजनम, अनादि संज्ञा प्रयोजनम येषाम, येषाम तानी अनादि संज्ञार्थानी, अनादि संज्ञार्थानी कानी, सूत्र चतुर्दश सूत्राणी है ना, अनादि संज्ञा प्रयोजन है जिनका, एक चतुर्दश सूत्र। आगे चलिए यहाँ तक ये टिप्पणी का सूत्रों का अर्थ बता दिया। अनादि संज्ञार्थानी, अनादि संज्ञार्थानी तो सूत्र हो गए, लेकिन बीच में पहले आपको समास बता दिया। अनादि संज्ञा अन आदि याशाम थे अनादि संज्ञा अनादि अनादय अनादि चाशो संज्ञा इति अनादि संज्ञा, और अनादि संज्ञा प्रयोजन है जिनका, किनका, सूत्रों का। तानी अनादि संज्ञार्थानी सूत्राणी, ऐसा आप समझ लेना चाहिए। पांच नंबर टिप्पणी दिया था एसाम, एसाम का क्या अर्थ हो गया, तो देखो नीचे आप पांच नंबर टिप्पणी देंगे। पहले शंका करेंगे, ये शास्त्रकारों का एक नियम है कि पहले प्रश्न करेंगे और उत्तर वहाँ देगा। देखिए ननु, कभी भी ननु आएगा, ननु यानी प्रश्न, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु जब जब आए किसी भी ग्रंथ में, यानी पूर्व पक्षी आके बोल रहा है, क्या कह रहा है देखो, कथम कारण एसाम सूत्राणाम अनादि संज्ञार्थत्वम। जो आपने पहले के अभी थोड़ी देर पहले किया कि ये चतुर्दश सूत्र हैं अनादि संज्ञा के लिए हैं, क्या किया अभी थोड़ी देर पहले, अनादि संज्ञा के लिए है। तो कथम कार एसाम, फिर कैसे इनमें अनादि संज्ञा बनेगी, संज्ञा बनाने के लिए कुछ आप बताए, थोड़ा युक्ति बताइए ना, कैसे इनकी अनादि संज्ञा बनेगी सूत्रों से। तो कह रहे कथम एसाम, कथम कार एसाम सूत्राणाम अनादि संज्ञा तत्व, इन सूत्रों से कैसे अनादि संज्ञा बनेगी, किस मतलब कि अनादि संज्ञा कैसे इनसे प्रयोजन सिद्ध होगा। इति चेत, ऐसी शंका होने पर, इति चेत ये भी पूर्व पक्षी, ऐसी शंका होने पर तत्र आह, आह क्रियापदे कह रहे पूर्व पक्षी यानी सिद्धांत अभी बोल रहे हैं। मूल में वरा एसाम अंत्या इतः, एसाम इसका नीचे व्याख्यान करें। एसाम, एसाम का क्या अर्थ बताया, एसाम का हाँ नीचे देखिए, एसाम का क्या अर्थ बताया, चतुर्दश सूत्र अंति सूत्र, हाँ चतुर्दश सूत्राणाम नीचे क्या बताया, चतुर्दश सूत्राणाम अंति, फिर उसमें मकार में से अकार निकालेंगे क्या आएगा, अंति, तो एसाम चतुर्दश सूत्राणाम, फिर आगे आएगा अंत्य, अंत्य का देखो विग्रह दे रही है, अंते भवा इति अंत्या, वहाँ अंत्य विक्रह का या मंत्य विक्रह का है, मंत्य है, हाँ और यह अंत्य है या मंत्य है, अंत्य है ना या मंत्य है, हमारे मंत्य है नहीं, मंत्य है हमारे, मंत्य ही मंत्य, तो वह कैसे बोलेंगे वहाँ, चतुर्दश सूत्राणाम अंत्य, हाँ सूत्राणाम फिर आगे इधर अंत्य, क्योंकि मकार में से अकार इधर लाएंगे तो अंत्य, ये अंत्य अंत्य सप्तमी एक वचन है, अंते भवा, भवा का क्या अर्थ है, अंत में होने, होने, होने वाला, तो किसके अंत में होने वाला, चतुर्दश सूत्रों के अंत में होने वाला कौन, वर्ण, तो इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में होने वाला वर्ण क्या है, इत, बस ये आगे उत्तर आएगा, इत है मतलब इत संज्ञक है, इत का आगे प्रयोजन बताएंगे, यहाँ तक विचार हो गया। तो इस पेज पे भी थोड़े टिप्पणी में विचार किया है, टिप्पणी कब आपको पढ़ाना आरंभ करवाएंगे, जब आप थोड़ा थोड़ा ये रूपों को ठीक तरह से समझ लेंगे, थोड़ा समास को लेंगे, टिप्पणियों में अच्छा आपको देखिए स्पष्ट होगा, विषय को स्पष्ट करने के लिए टिप्पणी बहुत एक है। पूर्व पाठों में भी मैंने टिप्पणी पढ़ा के अभ्यास करवाया, तो विद्यार्थी स्वयं टिप्पणी पढ़ाने का अभ्यास हो गया उनको, लेकिन उनको इसलिए नहीं चिपकाया उनके, ये प्रथम बार ऐसा गया, बाकी सर्व पाठों में मैंने पहले ये किया कि जब तक राम हरि गुरु इत्यादि का समास का अभ्यास नहीं होगा तब तक पाठ को कभी भी आरंभ किया ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा आपको सुविधा दे दिया, ज़्यादा सुविधा देने से भी अच्छा नहीं रहता है, तो लेकिन फिर भी है ना, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए उनको भी मैं लोरियाँ बहुत सुनाया, उस लोरियों से कुछ तो चले गए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोरियाँ सुनाने से भी फायदा नहीं होता है, लोरियाँ सुनाते हैं ना, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्ति विरोध, ये लोरियाँ सुनाते हैं बीच बीच में, तो कहेंगे कहाँ उठेंगे वो, पाठ से उठ के चले नहीं उत्तिष्ठ के विषय में कहा, अरे वो तो मनुष्य जीवन मिला है, पुरुषार्थ करिए, याद करिए, समझिए उसको, वो सोचते हैं वो हमको पाठ से उठ के चले गए, तो कोई नहीं, आगे आ रहा है। तो ऐसा अंत्य इतः आगे इस पेज पर आया था, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्ये तु इत्संज्ञक हकारादिषु, पेज नंबर 14 पे है ना, हकारादिषु अकार, वहाँ इको एंड सी सूत्र हो गया, क्या हो गया मानो जो भी प्रथम बार है कोई उनको ले पड़े हकारा यहाँ विसर्ग होना चाहिए लेकिन आगे ऊ लिख रखा इसलिए नहीं होगा इसलिए उनको मैंने यहाँ लिख दे दिया आपको समास पढ़ा दिया इसलिए मैं बार बार आपको समास का अभ्यास करवाएंगे हकार आदि सु ये हो गया सप्तमी एकवचन क्या क्या हो गया है इसका है? ये हरि की तरह चलेगा ठीक है हकार आदि सु इकार इकार आदि के हरि के जैसे चलेगा अभी यहाँ क्या हो गया समास हो गया क्या हुआ यहाँ कौन सा समास हुआ बहुरी समास हुआ बहुरी को बोलेंगे कैसे बोलो आदि से हकारे आदि नहीं संस्कृत में बोलिए अब बोलो आप नाम क्या बताया आपने सचिन हाँ सचिन बोलो हकार हकारस्य हाँ बोलो ये कि बहुरी समास कोई भी विभक्ति में नहीं जाना प्रथमा प्रथमा में होता है बस इतना सरल है आगे केवल यश यशाम याशाम बोल दें हकार आदि आदि ही विसर्ग रहेगा हकार आदि ही यस्य अभी यश्य नहीं बोलेंगे बहुचन इसलिए यशाम बोलेंगे ये एक जानने का तरीका है अगर यहाँ अगर सप्तमी एक वचन होता ना तो आप यश्य बोल देते हैं लेकिन बहुचन इसलिए क्या बोलेंगे यशाम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हकार तो इसका हिंदी अर्थ हो गया हकार आदि में है जिनके है ना उनका नाम हो गया हकार आदि किन में है हकार आदि किन में है हकार आदि में देखिए उस सूत्रों में हकार आदि किनके हकार आदि में है हकार आदि में हाय वर्ड से लेकर यानी यहाँ से लेकर हल से पूर्व जितने भी हैं स सर कपय खपस इनसे पूर्व में हकार आदि है तो हकार आदि है जिनमें तो ये किन को कहेगा ये पूरा शब्द किसको कहेगा कौन हकार आदि कौन है व्यंजन हकार से जितने भी बाद में हैं हकार आदि में हकार से बाद में सब होंगे उन वर्णों के हकार आदि सु तो हकार आदियों में इसका अर्थ क्या हो जाएगा हकार आदि में हैं जिनके ऐसे जो वर्ण व्यंजन वर्ण हैं उनमें उनमें जो कौन हकार वो हकार किस लिए है उच्चारणार्थम उच्चारणार्थ तो उच्चारण उच्चारणार्थ में बोलो राम कृष्ण समास कैसे बोलेंगे अभी किया था संज्ञार्थम मां समास किया था इसमें भी कैसे आप बोलो मान उच्चारणार्थ एक थोड़ा थोड़ा समास को पकड़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा अगर आप शास्त्र पढ़ ही रहे तो अच्छी बात है मतलब ऐसे समास से पढ़िए उच्चारणार्थ इसमें कैसे समास के होंगे अभी आप टिप्पणी में पढ़ के आए थे ना वैसा के वैसा टिप्पणी देख के बता दीजिए देखिए मैंने कहा बहुरी समास अगर करेंगे तो प्रथमा प्रथमा के साथ होगा हाँ बोलो उच्चार अर्थ उच्चारणार्थ हाँ ये हो गया अर्थ का क्या अर्थ है प्रयोजन प्रयोजन तो उच्चारण प्रयोजनम यश्य उच्चारण ही प्रयोजन है जिसका किसका है ना हकारादियों में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है हकारादियों में अकार है वो किस लिए है उच्चारण के लिए है न तो प्रयोजनार्थम किसी प्रयोजन के लिए नहीं है हकारादि में जो अकार है वो केवल उच्चारण के लिए है कभी कभी होता है ना हालांकि आगे आता है कि कोई निष्प्रयोजन होता है जैसे आप कुछ ऐसा त्रिपुंड का तो बहुत महत्व है इसलिए कोई श्रृंगार करते हैं श्रृंगार करते हैं श्रृंगार भी देखिए निष्प्रयोजन कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाता श्रृंगार किसी अपने जैसे स्त्रियां श्रृंगार करती हैं वो अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं त्रिपुंड इत्यादि लगाते हैं वो अपने इष्ट के अनुकूल लगाते हैं इसलिए अन्य कई चीज़ें होती हैं जो निरर्थक होते हुए हम करते हैं उसको ऐसा इसके लिए तो अब यहाँ जो हकार आदियों में जो हकार है वो किस लिए है? केवल उच्चारण मात्र है, न तो किसी प्रयोजन को सिद्ध करेगा, वो प्रयोजन को सिद्ध कुछ भी नहीं करेगा, केवल उच्चारण स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए। स्पष्ट क्या है? अगर हकार आदियों में अगर हम अकार नहीं रख के अगर उच्चारण करेंगे तो ह तो ऐसा उच्चारण एम उच्चारण क्लिष्ट हो जाएगा। उस उच्चारण क्लिष्ट की निवृत्ति के लिए उनमें क्या लिखा? हकार में आकार जोड़ दिया, तो बोल दे ह य व र ट, अगले वाले व्यक्ति को समझ आ जाता है। अगर आप उच्चा इन जो व्यंजन वर्ण हकार आदि जो वर्ण हैं हकार आदि में हैं जिन इन वर्णों में आकार हटा के बोलिए, कैसे बोल पाएंगे? तो सोचेगा इनको कोई जन्मजात कोई बीमारी है ऐसा। इसलिए क्या है उनमें उनमें क्या कर दिया? आकार आकार है। तो वो उच्चारण के लिए, केवल उच्चारण के लिए, उच्चारण जब नहीं करेंगे उनमें आकार को हटाकर फिर उनका कार्य करेंगे, ठीक है? आकार जब नहीं रहेगा, जब कार्य करेंगे तब आकार उसमें नहीं रहेगा, लेकिन उच्चारण करेंगे तो क्या रहेगा? आकार रहेगा। तो उच्चारण यानी मुख की स्पष्टता हो, नहीं तो मुख अभी आप देख लेंगे कैसे बोल पाएंगे ह या एतर बोल पाएंगे। तो ये स्पष्ट हुआ। देखिए समास से आपका थोड़ा विषय स्पष्ट हो जाना चाहिए। हकार आदि में है जिनके ये कौन उच्चारणार्थम अर्थ शब्द का प्रयोजन, तो उच्च आकार उच्चारण ही प्रयोजन है जिसका, किसका? आकार आकार का। तो ये उच्चारण उच्चारणार्थ ये पूरा शब्द किसको कह रहा है? मात्र आकार को कह रहा है, यही बहुरी का प्रयोजन है। जैसे देखिए पीताम्बर, पीताम्बर कौन? श्री कृष्ण, कृष्णा, ठीक है ना? तो पीताम्बर पूरे शब्द का नहीं तो पीला है नहीं अंबर है, कौन है? भगवान कृष्ण, ठीक है ना? ऐसा लेना चाहिए। अगले तो कह रहे कि आकार जो आपने कहा कि हकार आदि जो व्यंजन वर्ण है उनमें आकार उच्चारण के लिए है, तो हकार आदि में लण सूत्र भी हकार आदि में आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो उनमें भी आकार जो है ये लण सूत्र है, इनमें लकार में आकार है या नहीं है? है। तो वो भी किस लिए है? उच्चारण के लिए होना चाहिए, है ना? आपने कह दिया कि हकार आदियों में जो आकार है वो किस लिए है? उच्चारण के लिए। तो हकार आदियों के बीच में ये भी आएगा, तो इसमें भी किस लिए है? उच्चारण के लिए है। आगे बता रहे उत्तर, किंतु तू लिख रखा ना वहाँ, तू कहाँ है? त्रिति है ना, इक्वल इसी सूत्र हो गया। तो कह रहे किंतु लण मध्य तू इत संज्ञक, ऐसा वहाँ है, इसको हटा दे। शब्द क्या है? लण मध्य तू किंतु का अर्थ है किंतु, किंतु देख पूर्व का विच्छेद करने के लिए तू शब्द आता है। हकार आदियों में जो आकार है वो किस लिए है? उच्चारण के लिए। किंतु लकार के जो मध्य जो आकार है वो किस लिए है? इत संज्ञा के लिए, ठीक है? ये किस लिए? लण मध्य, लण मध्य जो लण के मध्य में, लण मध्य में क्या समास करेंगे? षष्ठी करेंगे। तो लण का कैसे रूप बनेगा, विग्रह कैसे देंगे? लना मध्य, देखिए ये रूपों को नकल मार के बोलिए, हाँ ये है ना, मध्य लण मध्य तस्मिन लण मध्य, है ना? लण के मध्य में जो कौन आकार, लण के मध्य में यानी बीच में, ये लण सूत्र उनके बीच में जो आकार है वो किस लिए है? इत संज्ञा। यहाँ क्या समास हुआ है? षष्ठी स्पष्ट है, क्योंकि जिसके भी ककार अंत में मिले उसको क्या समझना चाहिए? तो फिर षष्ठी क्यों कह रहे हैं? इतः संज्ञक। मैंने कहा कि जिसके भी अंत में ककार मिले उसको क्या समझना चाहिए? बहुवी समझना चाहिए। बहुवी बोलेंगे कैसे? इतः संज्ञक इतः नहीं आएगा। मैंने कहा को बहुवी समास प्रथमा प्रथमांत के साथ होगा तो इत इत संज्ञा इत संज्ञा यस्य कस्य इत संज्ञा यस्य स इत इत नहीं लन में जो आकार है पकड़ रहे थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे लन में जो आकार है संभावना है कि हम पकड़ सकते हैं समास। नहीं तो फिर मैं क्या करेंगे हिंदी आपको लिखाएंगे सूत्र आएगा हिंदी लिखाएंगे और जब थोड़ा अलग लेकिन क्या है कि वो जीवन भर केवल ऐसा ही हिंदी कोई दूसरे आचार्य जाके उसके पास खड़े हो जाएंगे आप मेरे को हिंदी लिखा दो। लेकिन समाज का अगर आइडिया आपको आ गया ना तो आप दूसरों को हिंदी लिखाने की योग्यता आ जाती है ना। अभी देखना कैसे आपको आगे अभी चलेंगे तो प्रत्येक षड्लिंग से नहीं षड्लिंग पंचसंधि से आगे विद्यार्थी स्वयं वृत्ति का अर्थ उसको बिना पढ़े ही करने लग जाता मतलब आचार्य वो पढ़ाने वाला केवल सूत्र उच्चारण करेगा और वो हिंदी का वो वृत्ति का अर्थ उसको स्वयं ही वो करता है ना। कब करता है तब थोड़ा समास विभक्ति इतना होगा और नहीं अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे थोड़ा आरंभ में ऐसा क्लिष्ट जैसा लगेगा तो फिर वो क्या कहें पढ़ाने वाला बार बार उस सूत्र का हिंदी लिखाएगा तो वो हिंदी भी रटेगा वृत्ति भी रटेगा तब तक तो हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए यहाँ संज्ञा यश्य यश्य कश्य अकार है इत संज्ञा है इत संज्ञा है जिसकी कौन अकार वो इत संज्ञा कह कौन हो गया अकार अकार क्योंकि अकार लण के मध्य में जो अकार है वो किस लिए है इत संज्ञा यानी इत संज्ञा प्रयोजन है जिसका इत संज्ञा प्रयोजन है तो इसका अर्थ हो जाएगा अकार आदियों में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है और किंतु लण के मध्य में जो अकार है वो किस लिए है ठीक है ना। ये इसका स्पष्ट अर्थ हो गया। हिंदी लिखाना पड़ेगा इसका हाँ चाहिए तो लिखा सकते हैं लेकिन देखिए क्लिष्ट नहीं होना चाहिए पाठ सबको एक सरलता से लगे सबको रुचि आए जिस चीज़ में रुचि आने लग जाए ना। देखिए किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ स्वरूप से आनंददायक नहीं है जिसके जिसको व्यसन लग गया वो उसके प्रति आनंददायक हो जाता है। आप सभ्य में से बहुत कुछ चीज़ें जैसे नहीं करते हैं अन्य लोग करते हैं उनको कहोगे इनको छोड़ दो उनको छोड़ेंगे उनको रस आ रहा है। जैसे सामान्य लोग जो ग्राम्य लोग होते हैं बीड़ी तम्बाकू खाते हैं बीड़ी तम्बाकू इतने खा लेते वो कि उनको बीड़ी में आप सोचिए आप अपनी अपनी स्टेज से सोचिए कि धुएं में कौन सा आनंद है लेकिन बहुत आनंद आता है ना। उनको नहीं दो तो वो चुन के मैंने बहुत जगह चुन के वो झूठा किसी का फेंका हुआ ना वो भी पी देते देखो कैसे व्यसन है। तो इसलिए स्वरूपता आनंद नहीं आनंद होता तो आप लोगों को हमको भी आ जाता चाहिए था है ना है नहीं। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी एक हैं जैसे हम खाने पीने का हमको कोई शौक है उसमें भी नहीं है लेकिन हमारा वो पकड़ लिया हमने वो विषय को तो इसलिए स्वरूप से क्या कह देते हैं। तो इसी प्रकार आरंभ में आपको पढ़ने का रुचि उत्पन्न हो जाए उसके लिए नाना प्रकार के उपाय करेंगे तो रुचि आ गई जिस विषय में रुचि आ जाएगी आपको पुस्तक हो छीनने पर भी आप पुस्तक दूसरा पुस्तक लेके पढ़ेंगे ऐसा रुचि आ जाना चाहिए। आगे चलिए यहाँ तक विचार है इसका एक नंबर टिप्पणी देखेंगे टिप्पणी जी हयवरट इत्यादि सूत्रेशु हकारादि प्रतिवर्ण उत्तर अकार उच्चारणेन हसादि प्रत्यारे अकार सहिता एव हकारादयो ग्रियन इति शंकाम अपाकरोति हकारादिषु। तो कह रहे का हयवरट इत्यादि सूत्रेशु हयवरट ये सूत्र हैं इत्यादि जो आगे हयवरट गण यमगणनम जवय गणद ये सारे सूत्र हैं इनमें हकार आदि में इनके उन हकार आदियों में प्रतिवर्ण हकार आदि के जो प्रतिवर्ण कौन है प्रतिवर्ण कहते हैं ना उसके प्रतिवर्ण प्रतिवर्ण कहते हैं जैसे हकार है य व र ट को नहीं लण म ग झ घ ढ तो ये होंगे प्रतिवर्ण हो गया प्रति तो हकारादियों में जो प्रतिवर्ण वो हकारादियों में प्रतिवर्ण के उत्तर उन प्रतिवर्णों के उत्तर में कौन है अकार अकार तो तो हकार आदियों के प्रति वर्ण के उत्तर में कौन है? हकार। वो किस लिए है? उच्चारण के लिए। कौन है उच्चारण के लिए? हकार। हकार किन में, किन के उत्तर में है? वो नहीं, वो आकार कहाँ है? आकार आदि प्रति। देखिए प्रश्न जितना है उतना ही वो उत्तर आना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ उच्चारण के लिए है कौन? वर्ण। आकार। वो आकार कहाँ है? वर्ण उत्तर में। देखो पीछे पीछे से जाइए, उच्चारण के लिए है कौन? तो आकार। वो आकार कहाँ है? उत्तर में। किन के उत्तर में है? प्रति वर्ण के उत्तर में। प्रतिवर्ण के उत्तर में। किनके प्रतिवर्ण के उत्तर में? अकार आदियों के जो प्रतिवर्ण के उत्तर में जो अकार है वो किस लिए है? उच्चारण। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक के वहाँ आप उत्तर वहाँ सामने। देखो मैं प्रश्न कैसा भी कर सकता हूँ, उच्चारण के लिए है कौन है? अकार। कहाँ है अकार? उत्तर में। किनके उत्तर में है? प्रतिवर्ण के। किनके प्रतिवर्ण के? हकार आदियों के जो प्रतिवर्ण के जो उत्तर में जो अकार है वो किस लिए है? उच्चारण के लिए। देखो कोई कठिन है? ज्यादा कोई कठिन है? अभी आप प्रथम बार किसी को ये इतना हा यहाँ से लेकर ना तक ऐसा जाके पकड़ा दो, वो सोचेगा क्या गया। लेकिन इसमें कोई कठिन है? हकार आदि जो प्रतिवर्ण है उन प्रतिवर्णों के उत्तर में जो अकार, और वो अकार किस लिए है? उच्चारण के लिए। है ना, हो गया। अभी समय हो गया, नहीं तो बुला देते हैं। बाकी देखिए इसमें थोड़ा समास देख लीजिए आप, है ना। हकार आदि जो प्रतिवर्ण कर्मधारय समास हो गया। हकार आदि जो प्रतिवर्ण कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। और उनके उत्तर में, उनके कह रहे उत्तर में कौन सा समास हुआ? उनके षष्ठी। षष्ठी है ना, उनके किनके, किनके, उनके किनके? हकार आदि प्रतिवर्णों के। उनके किनके? प्रतिवर्ण के, है ना। तो प्रतिवर्णस्य उत्तर, प्रतिवर्ण के उत्तर में, उत्तर में जो कौन? आकार। वो आकार किस लिए है? उच्चारण के लिए। आगे चलिए, हसादि प्रत्यारे आकार सहिता एव हकार आदिओ ग्रहण। तो हसादि जो प्रत्ययों में जो आपने आकार सहित का ग्रहण किया है, ग्रहण करना चाहिए हसादि, तो आकार का ग्रहण, तो आप जैसे हसादि प्रत्यार में आकार सहित ग्रहण करना चाहिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो इति शंका होने पर अपाकरोति, अपाकरोति यानी उस शंका का निराकरण करने के लिए आगे कह रहे, नहीं हकार आदियों में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है। अयम भाव, इसका ये तात्पर्य। यद्यपि तत्र तत्र प्रत्यारे आकार सहिता ते उच्चार्यन्ते तथापि तेषु अकारो न विवक्षिता। ये कह रहे हैं कि देखिए प्रत्येक जब प्रत्यार बनाएंगे ना आप, उन प्रत्यारों में जैसे आप देखिए झल झस खर, तो प्रत्येक प्रत्यारों में आकार सहित पढ़ा नहीं पढ़ा है? आप पहले बता दिया कि हकार आदियों में जो आकार है उच्चारण के लिए है, तो उच्चारण के लिए फिर यहाँ आप क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पढ़ तो रखा आपने प्रत्यारों में, तो ये कहेंगे यद्यपि, यद्यपि यानी फिर भी, यद्यपि तत्र तत्र प्रत्यारे उन उन तत्र का था उन उन उन उन प्रत्यारों में, प्रत्यारे कहाँ का रूप है? सप्तमी। तो प्रत्यारों में, उन उन प्रत्यारों में आकार सहिता, आकार के सहित उन उन प्रत्यारों में आकार सहित है या नहीं है? आकार सहित है, नहीं है? आकार सहिता ते उच्चार्यन्ते, तो आकार के सहित वह ये प्रत्यार उच्चारण किए गए हैं। स्वामी जी प्रत्याहारों में है ना? हाँ प्रत्यारों में। तो यहाँ एक वचन प्रत्यार एक संज्ञा का, संज्ञा को लेकर कर दिया, जैसे मनुष्य, मनुष्य कितने मनुष्य हैं? एक मनुष्य, मनुष्य बहुत है, तो एक वचन क्यों प्रयोग किया आपने? यानी मनुष्य एक संज्ञा को लेकर प्रयोजन, यानी वहाँ आप कह सकते हैं न्याय की भाषा में मनुष्यत्व अवच्छिन्न मनुष्य, मनुष्य का अर्थ एक संज्ञा को लेकर प्रयोग करते हैं ऐसा, इसी प्रकार यहाँ संज्ञा को लेकर प्रयोग कर दिया। आगे चलिए, तो वो क्या बोल रहे थे, तो वो प्रत्यारों में आकार सहित जो उच्चारण किया वो तथापि तेसु अकारो न विवक्षत, फिर भी इनों में, इन प्रत्यारों में आकार की विवक्षा नहीं समझना चाहिए। नहीं तो आप प्रत्यार को ग्रहण करते समय आप जैसे पूछेंगे आपको अच प्रत्यार में, नहीं जैसे जैसे पूछेंगे हल प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं, अलमैटी का थोड़ा बड़ा है, पूछेंगे जस में कितने आते हैं, कितने बताएंगे आप? पांच आएंगे ना, तो पांच आपके पांच कौन कौन से ये पांच है, तो पांच को ग्रहण क्यों किया आपने? तो इसमें तो आकार को भी तो ग्रहण किया ना, तो छह होना चाहिए। तो यही बता रहे हैं तस्ता तथापि तेसु अकारो न विवक्षित, फिर भी वहाँ आकार की विवक्षा नहीं समझना चाहिए। जब आप इनका ग्रहण ग्रहण करेंगे तो कितने का ग्रहण करेंगे? पांच का। क्यों आकार का ग्रहण क्यों नहीं करेंगे? उच्चारण के लिए, वहाँ यहाँ पर भी उच्चारण के लिए। नहीं तो आप देखिए स्पष्ट ये है और इसमें आपने आकार भी पढ़ा नहीं पढ़ा, करना चाहिए। तो इन्होंने टिप्पणी का स्पष्ट कर दिया कि फिर भी वहाँ पढ़ने पढ़ा होने के कारण फिर भी तेसु आकारो न विवक्षित, वहाँ आकार की विवक्षा यानी कोई प्रयोजन नहीं है। वक्त विवक्षा करते वक्ता की इच्छा वहाँ नहीं है, किसको? आकार को पढ़ना वहाँ उच्चारण लेना ग्रहण करना तो वक्ता की इच्छा नहीं है। ठीक है आप यहाँ तक रखते हैं। हाँ ये तो समझ जाता है थोड़ा।